प्रत्यक्ष गुरुत्वान विनता सुधा वह मे कौन है गरुड़ विनता का पुत्र पक्षियों में पदत्रियों में पतन करने वाले पक्षी में वह स्वरूप मेरा स्वरूप है समझो। पवन पवतामस्मी राम शस्त्र भृताम दशाकरश्चास्मी स्रोत सामस्मी जाह्नवी। पवन पवतामस्मी पवताम बहती हुई इन समस्त वस्तुओं में से मैं पवन हूँ, मैं पावन करने वाले वस्तुओं में मैं वायु हूँ। कि वायु ना हो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाए, कौन कहाँ बैठ पाता, कोई कहीं बैठ ही नहीं पाए, कैसे बैठेंगे आप हैं? बैठ सकोगे कहीं? ये वायु के कारण से हम बैठ पा रहे, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ दुर्गंध नहीं, खुद के दुर्गंध आते हैं, पसीना का दुर्गंध आ रहा है। वो जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं पूरा कमरे में दुर्गंध हो जाता है। यदि वायु ना हो उसको अलग करना दे, यहाँ से बाहर में बहा दे, फिर बैठोगे यहाँ पे कैसे बैठ पाएंगे आप? वायु एक ऐसा चीज है जो सदा देश काल वस्त्र छिन्न होकर के सभी को पवित्र कर देता है। और कई वस्तुओं को जो कहा आप हवा में टांग दीजिए पवित्र हो गया, धोने की जरूरत नहीं। सिल्क के कपड़ों का वर्णन आता है, कंबल ऊन के कंबल आदि को रोज धोने लगा धोर मुसीबत खड़ा हो जाए, रोज धोते हो क्या? अरे नहाया धोया रोज और सोए, उसी कंबल में आपने पता नहीं क्या क्या हुआ है, गैस भी छोड़े, अपवित्र नहीं हो? उसको धोते तो हो नहीं, क्या बाहर का हवा में टांग दिया, धूप में लटका दिया और ला करके पहन लिया, स्वेटरों को ऐसे करते हो नहीं? क्यों? जो वायु में ऐसा सामर्थ्य है उस वस्तु को पवित्र कर देता है। लेकिन ये जरूर है उसकी भी अपनी एक सीमा है, किसको कर सकता है किसको नहीं कर सकता है, हर चीज की एक सीमा है। आप कूड़े के डिब्बे पे बैठ जाओ कहो कि भाई वायु इसको गंध को दूर कर दो, कैसे करेगा, कितना करेगा, जितना भी कर निकलते ही रहेगा वहां से दुर्गंध, तो करेगा क्या हो? है ना? तो कई जगह ऐसी भी है चीजें जिनको वह शुद्ध नहीं कर सकता। लेकिन शोधकों में श्रेष्ठ है इसमें कोई संशय नहीं, जिसके बिना जीवन ही नहीं चल सकता। अतएव उस वायु को मैं सर्वश्रेष्ठ पावक समझता और वह इसे मेरा विशिष्ट स्वरूप समझो। वायु तो अंदर भी जा रहा है शरीर के अंदर है, तो खून में साफ कौन करे? वायु ना अंदर जाए, हार्ट पंप ना करे, खून कैसे सफाई होगा? सारे चीज का संचरण के द्वारा शोधन का कारण कौन है? वायु है, क्योंकि संचार का कारण ही वायु। सबसे पहला तत्व तो जिसके कारण से क्रिया उत्पन्न होती है तो वायु, आकाश से नहीं क्रिया होगी, शब्द से नहीं होगी, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु ही सक्रिय वस्तु है पहला। इसलिए कहते हैं भाई संचरणशील जो वायु है ना वही संचार के माध्यम से का शोधक होने के नाते वह पावकों में समस्त पवित्र करने वाले वस्तुओं में और मेरा विशेष स्वरूप समझो। और शस्त्रधारी पुरुषों में दशरथ पुत्र जो राम रूप में मेरा अवतार है वही सर्वश्रेष्ठ शस्त्रधारी स्वरूप समझो। झिषाराम मत्स्यारी जो योनिया है उनमें से सर्वश्रेष्ठ वस्तु में मकर हूँ, मकरो नाम जाति विशेषो हूँ, नवी बहती हुई जल के अनंत स्वरूप है, अनेकों नदियां है संसार भर में, उन समस्त नदियों में समस्त नहरों में समस्त नालियों में अनेक नदी नाले प्रयोग हो रहे हैं, उन समस्त में मैं गंगा जी का स्वरूप समझो। भाष्यकार कहते हैं पवनो वायु पवताम पावित्रीणाम अस्मी, पावित्रीणाम पवित्र कर देने वाले शुद्ध कर देने वाले वस्तुओं में से मेरा विशिष्ट स्वरूप वायु है समझो। यद्यपि अनेकों वस्तु है आपके पास शोधन करने वाले, लेकिन शोधन करने वालों को भी मिटा देता है वायु। एक लक्षण जैसे होता है ना, आप नहाए धोए बिना भी जैसा भी कपड़ा फिर ऊपर से सेंट मार देते हैं, कितना बढ़िया लगता है नहीं? पता नहीं क्या आदमी नहाया कि नहीं नहाया, महीने भर से नहीं नहाया, कपड़े भी पता नहीं कितने दिनों में बदले भी नहीं होते, बस उसी में सेंट मारते मारते काम चलाता है। लेकिन कितना देर तक सेंट भी टिकेगा? वायु ऐसा सेंट को भी खराब कर देगा और उसके असली गंध सामने ले आने वाला है। यह ऐसा चीज है जो दुर्गंध सुगंध सबको बहा देता है, वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देता है। शोधन में इतने महान है। राम शस्त्र शस्त्राणाम धारित्री नाम शत्रु को धारण करने वालों में से ये नहीं करेंगे मैं अर्जुन हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ कहे, कहीं शस्त्रधारियों में मैं अर्जुन हूँ ये नहीं कर रहे। यदि भी अर्जुन के बराबर धनुषधारी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कहते राम क्यों ऐसे, क्योंकि अर्जुन एक कला का होता है और राम अंशा होता है। तो ये सभी वैसे जितनी भी हम सब है संसार में जो कुछ भी जीव जंतु आप देख रहे हैं सब कलाओं के लिए कलाओं के लिए कला अंश मात्र है, भगवान की षोडश कला है ये मान के चलते हैं। उन कलाओं में से एक कला ले लो, उस कला को सौ में भाग कर दो, उस एक का उसमें से एक लो आप, उस एक कला फिर सौ में भाग कर दो ठीक, और उस एक सौ में से फिर एक लो और एक सौ में भाग कर, वो जो कला के कला की कला का जो कलांश माना जाता है उस एक अंश सारा जगत चल रहा है हम सब है। अतएव हम लोगों की बुद्धि शुद्धि सारी चीजें कमजोर है, अर्जुन जैसा नहीं है, है ना? तो कला अंश है ना, सीधे कला का अंश है, हम कला के अंश है ये शरीर जो होता है। इसलिए वाघ मन बुद्धि इंद्रिया सब तेजस्वी उतने नहीं है जितने पहले की जमाने के हो सकते हैं। सत्य में कलाओं की लीला चली, त्रेता में कला के अंशों की लीला हुई, द्वापर में कला के अंश के भी जो कला के अंश है वो हुए, और अब कलयुग में उसकी चौथा है। इसलिए क्षीण होते जाता है सामर्थ्य, कोई भी चीज आप देख लेंगे स्वाभाविक है ना क्षीण हो जाना, जैसा जैसा चीज को घटाएंगे वैसे उसको सामर्थ्य घटते ही जाएगा। तत्व तो तत्व से क्या लेन देन हमें फर्क पड़ना है, है? उसमें कल्पना में फर्क आ गया ना। अभी इसलिए मैंने पहले दृष्टांत दे दिया था आपको, ये सुंदर चित्रों में से काला रंग भी आपने डाल दिया, लेकिन काला रंग तो काला ही है उसको आप सफेद नहीं कर सकते, भैया सड़क बना दिया आपने, लेकिन सड़क राजा नहीं हो जाएगा। उस चित्र में राजा का जो महत्व है वो सड़क के बराबर नहीं हो सकता, जो सड़क का महत्व उस चित्र में सड़क पे बगल आपने दिखाए पत्थर के बराबर नहीं हो सकता, है कहां सर है? उसी पट पर है, जिस पट पर राजा है उसी पट पर सड़क भी है, उसी पट पर पत्थर भी है, उसी पट पर पेड़ भी है, अन्य सारी चीजें सबका मात्र अपने अपने स्थान पर अलग अलग है। सब मिल करके एक सुंदर चित्र बन जाते, आप कहेंगे बहुत सुंदर था, कौन चीज बहुत सुंदर बना है, किसी एक का नाम लोगे, जिसका भी आप नाम लोगे ये कहना पड़ेगा इस चित्र में चित्र भी है उनमें से आपके दृष्टिकोण से यह उत्कृष्ट है, और अन्य सब क्या हुआ फिर पट से अभिन्न होते हुए भी निकृष्ट हुए कि नहीं हो गए, उसी प्रकार यह व्यवहार हो रहा है। युगांतर में जो कुछ भी है सब उसी आत्म परिकल्पित, कोई संशय नहीं, फिर भी युगानुसारेण तत्त्व उपाधियों में उत्कृष्टता निकृष्टता का व्यवहार हो जाता है सब उसी में, जो कोई संशय नहीं वही है, बल्कि उसका उसमें ही नहीं बल्कि वही है, पट ही उन सब रूपों में दिख रहा है। इन पर भी सभी में उत्कर्ष और अपकर्ष का व्यवस्था आप करेंगे ही, तदुत यहाँ पर भी हम समस्त उत्कर्ष और अपकर्ष की व्यवस्था कर लेते हैं जब, तब भगवान कहते हैं उन उत्कर्षों की उपासना के माध्यम से तुम शीघ्र ही मेरे पास पहुंच सकते हो, आते उत्कर्षों की गणना किया जा रहा है। इसे कहते राम शस्त्रवृदाम अहम, इसलिए ना इसलिए राम क्या हुआ त्रेता युग में हुआ ना द्वापर में हुआ रिटच कला के अंदर अपकर्ष हो गया, युगानुसारे ना कला का सामर्थ्य में अपकर्ष होते जाता है, और सत्युग में ऐसे कोई शत्रुधारी के रूप में भगवान ने अवतार लिया है धनुर्धारियों में लिया ही त्रेता, अतः भगवान ने उनका नाम लिया पर राम शस्त्रवृताम अहम शस्त्राणाम धारित्री नाम दाशरथी रामो अहम, जशाणाम मत्स्यादी नाम मकरो नाम जात विशेष, मत्स्यादियों में मकर नामक जो जात विशेष मेरा विशिष्ट स्वरूप समझो। स्रोतसा स्रवंती नाम अस्मि जाह्नवी, गंगा बहती हुई जल के अनंत स्वरूपों में से जो विशिष्ट है वह गंगा का स्वरूप मेरा विशिष्ट स्वरूप समझो। स्वर्गाणामादिरंतश्च मध्यम चैवाहमर्जुन, अध्यात विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। पहले और यहाँ में थोड़ा अंतर है, पहले भी लिया अहम आदिर्भूतानाम, कहा था कि नहीं आदि मध्यम सब कुछ मई हूँ भूतों का और यहाँ सर्गों का, और क्या पढ़ा लगता है पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। यदि आप अंतर नहीं करेंगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, अंतर तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भूतानाम मैंने जीवाविष्ट भूतानाम मैंने विशिष्ट चैतन्यों को ही ले लो, और यह से सर्गान ने चराचर समस्त को ले, समस्त को लेना ये अंतर करेंगे तभी अवस्था बनेगी, नहीं तो पुनरुक्ति दोष घुस जाएगा। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, उपक्रम में किया ही है इस बात, उन्हीं को यहाँ पर शब्दावली आगे पीछे रखते हुए कहा हुआ है सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। तो यही पुनरुक्ति दोष का निवारण करने के लिए वह जीवाविष्ट को लेना अहम आदिश्च मध्यम च में, और यहाँ पर जो है सर्ग मात्र को लेना तो पुनरुक्ति दोष नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग अंतर करना चाहते हैं तो पहले में केवल कर्तृत्व को लो, सृष्टि आदि और कर्तृत्व को सिद्ध कर रहा है, और यहाँ सृष्टि आदि का उत्पत्ति लय स्थान को सिद्ध कर रहा है, अधिष्ठानत्व को स्थापित कर रहा है, ऐसे कुछ लोग अंतर करने की चेष्टा किए हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? यदि ऐसा होता तो भाष्यकार कह देते इस बात को, तो वहां पर कह देते और यहाँ भी फर्क कर देते बात, भाई वहां भूतों का नहीं लेना, भूतों में ईश्वर की कर्तृत्व को स्थापित कर रहा है, महीन सब जीवों का कर्ता हूँ ये कह रहे हैं, और यहाँ पर कहते मही जो है समस्त सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति लय स्थान ऐसा कहते, लेकिन ऐसा न भाष्कर ने कहा। और ये कर्तृत्व ज्ञापन कराओ आदि मध्य और अंत शब्द आदि जो प्रयोग हुआ है वो निरर्थक हो जाए, जीवा नाम कर्ता हम कह देते, भूतान हम कर्ता हम कहते, आदि मध्य अंत क्यों शब्द प्रयोग कर रहे हैं? समान आकर्षण वहां भी और यहाँ भी है, वहां और यहाँ फर्क क्या, केवल उधर भूतानाम इधर सर्गाराम, बाकी तो आदिश्य मध्यम चंतश्च ये वहां यहाँ भी है वहां भी है, फिर वहां कर्तृत्व अधिष्ठान ऐसा अर्थ करने में उचित नहीं बनेगा, क्योंकि सर्व शब्दों का सर्व प्रकार से अर्थान्वय नहीं हो सकेगा। इसीलिए यहाँ मुख्य पक्ष यही है, वहां पर लेना है विशिष्ट जीव चैतन्य विशिष्ट जीवों का आदि मध्य और अंत उत्पत्ति स्थिति लय का स्वरूप मैं ही हूँ, अविद्या कारण से जीव भाव में आया हूँ तो वह उस समय भी मैं ही अधिष्ठान हूँ, जीव भाव में स्थित रहकर कर्म उपासना ज्ञान अभ्यास अधिकार में भी मैं ही हूँ, और अंत मोक्ष काल में जब वापस लौटता है तब क्या रह जाता हूँ, अरे मैं ही रह जाता हूँ। जीवों का आदि मैंने अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य हो जाना, आध्यात्मिकता को प्राप्त होना, और जीवों का मध्य अध्यास वशात कर्म आदि के कर्तृत्व न लेकर निष्काम भाव से जैसे काम भाव से जो कर्म उपासना और ज्ञान अभ्यास करता है वो स्थिति काल है, और अंत क्या है जीव का मोक्ष है, जहाँ पर उसने अपने अध्यास के कारण से जो उत्पत्ति थी उसको त्याग दिया नाश कर दिया, जिस वापस स्वरूप में पहुंचता है वही उसका अंत है। इन तीनों जीव के तीनों ही अवस्थाओं में वास्तव में मैं ही हूँ। अतः दूसरे ढंग से लेना भी ठीक है, जीवों का आदि क्या है जागृत अवस्था, जीवों का मध्य स्वप्न, जीवों का स्वप्न जो अंत सुषुप्ति, इन तीनों ही अवस्थाओं में मैं ही हूँ। अतः मेरे को ही इस जीव के तीनों अवस्थाओं में अंदर चैतन्य जो व्यवहार कर रहा है वह चैतन्य रूपेण मेरी उपासना करो, ये वहां का अर्थ हुआ, उसे यहाँ भी यही अर्थ लेना है, लेनी जीव का नहीं। इसे चार सौ तो प्रश्न ही कि सर्गा नाम शब्द आ गया, सर्गों का आदि मैंने चराचर जगत की जो उत्पत्ति, चराचर जगत की स्थिति और चराचर जगत का लय, इन तीनों का अधिष्ठान मई। अतएव इन समस्त जीव चराचर का अधिष्ठान रूपेण कारण रूपेण मेरी उपासना करो, यह तात्पर्य हो जाएगा। और अध्यात्म विद्या विद्याराम अनेक विद्याएं, उन विद्याओं में से मेरा स्वरूप अध्यात्म विद्या का स्वरूप ही मेरा स्वरूप समझो, क्योंकि बाकी सारी विद्याएं जगत का को प्राप्त कराने वाले हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या मुक्ति को प्राप्त कराने वाले, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हुआ ना। और इसको पाने के लिए कितनी सात्विकता चाहिए आप सोचिए, कितना लगन चाहिए। एक लड़का IAS पास करना चाहता है या PCS पास करना चाहता है या डॉक्टर करता है या इंजीनियरिंग करता है या MBA पास करता है, कितना मेहनत करता है जानते हैं? सुना भी है कभी, देखा भी है ऐसे छोकरों को दिन रात कैसे एक कर देते हैं, कितना लाखों रुपया फूंक देते हैं और कोई भाई व्यवहार नहीं करते, खेल कूद बंद, टीवी सीवी बंद, सब बंद, 24 घंटे में से 18 घंटा लगा देते हैं, तब भी नतीजा क्या है? IAS में फेल हो जाते हैं। या नहीं, आप लोग जो पढ़े लिखे हैं तो समझते हैं ना इस बात को। प्रति वर्ष कम से कम 5000 लड़के IAS की परीक्षा के लिए बैठते हैं, पास होते कितना है? 50-60। संपूर्ण यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ कि पैसा ले जाओ पीछे से पास हो जाओ सर्टिफिकेट ले आओ, इतना कठिन। AMI में तो और भी कठिन है, नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, AMI बहुत कठिन काम है। कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, कितनी समय देनी पड़ी, कितना त्याग है वहां, विषय भोग को त्यागना पड़ता है, टीवी क्रिकेट खेल को सब बंद, दिन रात एक किया तब सफल हुए। और यह अध्यात्म विद्या है, उस भौतिकी लौकिकी विद्या के लिए इतनी परिश्रम, इतना समय देना पड़ रहा है, इतनी एकाग्रता को प्राप्त करनी पड़ती है, सिर्फ अध्यात्म विद्या को साधारण बात है जिसे मुक्ति पाना है। कितनी लगन चाहिए, कितना समय देना पड़ेगा, कितना बाह्य वस्तु विषय कामनाओं का त्यागना पड़ेगा, साधारण ही है। लेकिन आप लोगों के लिए इतना आसान लगता है, अभी सड़क में घूमते फिरते यूं ही पा लिया अध्यात्म विद्या ब्रह्म भगवान को, ब्रह्म को है, कितना आराम से, कोई चिंतन नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई त्याग नहीं, और घूमते फिरते भंडारा खाते खाते ब्रह्म ज्ञान हो जाए, कमाल है। उसकी महत्व ही नहीं समझ में आ रही ना, और भगवान यहाँ पर महत्व देने के प्रयास कर रहे हैं, विद्याओं में मेरा स्वरूप अध्यात्म विद्या है। जिस प्रकार अन्य विद्याओं को पाने के लिए आप कितना परिश्रम करते हैं, कितनी जो है बचपन से आप देख लीजिए, एक 10वीं का सर्टिफिकेट पाने के पीछे 10 साल लगाना पड़ता है, और शुरू में तो घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं, पिटाई करके फुसला करके अनेक प्रकार से रोते रोते चले जाते हो स्कूल, और घिसते घिसते घिसते 10 साल बाद क्या मिला? एक इतना लंबा छोटा कागज जिसमें लिखा है कि अमुक लड़का 10वीं पास हो गया, और कुछ नहीं मिला। अब उसको लिए क्या करोगे? चपरासी बनना पड़ेगा, नहीं दर दर भटक रहे हैं, नौकरी दो रोटी दो, भटक रहे हैं। आज MA पास है, MCOM पास है, BA BSc BCOM क्या क्या कर रहे हैं, फिर भी क्या नौकरियां नहीं मिल रही, MBBS हो गया नौकरी नहीं मिल रही, दुकान लगाया आज यहाँ कल वहां परसों वहां, नहीं देख रहे हो कितने क्लिनिक या कितने डॉक्टर भटक रहे हैं घूम रहे हैं, नहीं मिल रही, व्यापार तक नहीं चल रहा है। क्या उस विद्या का फायदा हुआ जो तुमने 25 साल लगाया और तुम्हारा रोटी भी वो नहीं दे सका, उल्टा दरिद्र और बना दिया, और क्या करे पलटा लगा रखा है, अब साधारण बन के भी चल नहीं सकता, मुसीबत। और ये तो अध्यात्म विद्या है जिसको आप केवल 3 साल में पाना चाहते हैं, 3 साल में, वहां 25 साल लगा करके रोजी रोटी नहीं मिली, और ये 3 साल लगा करके मुक्ति को पाना चाह रहे, क्या गजब बात है नहीं। और वो भी खेल खेल में, वहां तो इतना टेंशन, परीक्षा के समय तो बुखार चढ़ जाता था कईयों को, तो नहीं कई तो फेल खा गए तभी तो यहाँ आ गए। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि अध्याप विद्या के लिए आपको वास्तव में कितनी परिश्रम करनी पड़ेगी, कितना एकाग्र होना पड़ेगा, कितना एकांत वास में आ जाना पड़ेगा, कितनी त्याग करनी पड़ेगी और अपने आप को जगत से समेटना पड़ेगा। उसके बिना इस अध्याप विद्या को पा ही नहीं सकते, जो कि वास्तव में भगवान का एक विशिष्ट स्वरूप है, अत्यंत सात्विक स्वरूप। रजोगुणी वस्तु विद्याओं को, तमोगुणी विद्याओं को पाने के लिए हमें इतने परिश्रम करनी पड़ती है, तो सात्विकी विद्या को पाने के लिए कितना करना पड़ेगा यह सोचो। इसलिए भगवान कहते हैं समस्त प्रकार की विद्याओं पाना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो विद्या ना मेरा स्वरूप है इसको पाना बड़ा कठिन, इसकी तुम उपासना करो, इसका तुम पीछे पड़ो, तुम्हारा कल्याण हो। प्रवर्तम बोलने वाले बहुत ही दुनिया में बहुत बोल रहे हैं, सुन भी रहे हैं आप, अनेकों कथाकार प्रवचनकार वेद वेदांत पर अनेक प्रकार का चिंतन दे रहे हैं, अनेकों आचार्य विद्वान लोग हो गए जिन्होंने अनेकों टीका टिप्पण भाष्यों को लिख डाले, उनको सुन रहे हैं आप। इन इन चीजों से कुछ नहीं होता जब तक हम वाद में नहीं पहुंचते, क्योंकि प्रवचता में भी तीन कोटि मुख्य है, चल वितंडा और वाद, तीनों का लक्षण बड़ा सुंदर नीचे प्रयोग किया है। देखिए गौतमी सूत्रों को दे दे, मोक्षार्थत्वाद्याद्यादीपिका में देखिये प्रवर्तन वाद जल्प विदंडानां ग्रहणम वादारि स्वरूप बोधकानि गौतम सूत्राणि न्याय सूत्र प्रमाण तर्क साधरोपालंब सिद्धांत विरुद्ध पंचावपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, ये सूत्र है गौतम सूत्र। प्रमाण तर्क और साधन से उपालंब, प्रमाण से उपलब्ध है, तर्क से उपलब्ध है और सद हेतु से उपलब्ध होने वाला सिद्धांत के जो अविरुद्ध है, पंच अवयवों से उपन्न है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपने और निगमों के द्वारा उपन्न है, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को परिग्रहण करता हुआ कथन जो होता है उसका नाम वाद है। यथोक्त तो उपपन्न छल जाति निग्रस्तान साधनोपालंबो जल्पा, यह प्रमाण और तर्क नहीं है। जल्प में क्या हो रहा है, यह तो उपपन्न है किंतु छल जाति निग्रह स्थान रूप साधन सिद्धांत की अवृद्धि भी है, पंचावेश उपपन्न भी है, पक्ष प्रतिपक्ष को परिग्रह भी कर रहे हैं किंतु प्रमाण और तर्क के अधीन नहीं है, किंतु इनका साधन क्या है, छल। वाक छल अनेक प्रकार के छल होते हैं, तर्क भाषा पढ़ोगे तो उसमें सब आ गया है, तो छल का प्रयोग करें। और कहते छल के बाद जाति मनाथ उत्तर, उल्टा उल्टा बोलना जान करे, गलत बोलो ताकि वो फंस जाए अगला, तो फंसेगा तो कहते तुम तो हमारे सिद्धांत पे आ गए ना, जान के विपरीत बोल देना, असद उत्तर देना, वो जाति कहते कई बार करना पड़ता है, श्लोक उल्टा हम बोल देंगे, देखते हैं आपकी कितनी स्मृति बनी हुई है, तो ठीक है आप लोग तो सुधार लेते हैं तो समझते हैं हाँ भाई इनका ठीक ठाक चल रहा है गाड़ी, नहीं तो हमारे से आप भी बोलेंगे तो कहेंगे वैसे भी गए हम भी गए दोनों गए, तो असल उत्तर भी एक तरीका है व्यक्ति को सिद्धांत का अवबोध करा। और तीसरा निग्रह स्थान शास्त्रार्थ में अगले को प्राप्त करने के लिए 22 प्रकार के निग्रह स्थानों का वर्णन किया हुआ है, ये जल्प सिद्धांत है। और अगला पक्ष कुछ भी कहे तो उसे केवल खंडन कर दे जा रहा, ये विदंडा है, सपक्ष स्थापन हीना विदंडा, सपक्ष में अपना कोई पक्ष स्थापना नहीं करेगा, केवल अगले पक्ष का खंडन कर दे जाएगा, अपना पक्ष स्वतः ही सिद्ध हो गया, सिद्ध करने की कोई और प्रयास नहीं होता, उसका नाम विदंडा। विदंडावाद थोड़ा खराब बात, खराब है क्योंकि आप कुछ अपना बातें बोलने को तैयार नहीं, केवल अगला जो बोल रहा है खंडन करते जाओ, जो बोल रहा है उसको खंडन करते जाओ, ये जो चीज होता है ये तमोगुणीवाद है। और जल्द में वो अपना पक्ष स्थापना करेगा और अगले पक्ष खंडन करने के लिए छल जाति निग्रस्तान का प्रयोग कर रहा है, वो रजोगुणीवाद है और अत्यंत सात्विक है, जहाँ दोनों बराबरी पर चलते, छल जाति उत्तर भी नहीं देने वहां, वो भी प्रमाण दे रहे आप भी प्रमाण दीजिए, उत्तर देगा तो आप भी तर्क दीजिए, सदे तो प्रयोग करें आप अपना स्थापना के लिए सदे तो दीजिए, तो भाव का संपादन करते हुए सपक्ष की स्थापना करना वो सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत, वो कठिन है ना, जगत ही पैदा नहीं हुआ अद्वैत को स्थापित करना चाहते हो और प्रमाणों को प्रस्तुत करना है, सबसे बड़ा प्रश्न तो प्रमाण जगत नहीं है क्या, जो जगत ही पैदा नहीं हुआ बोल रहे हो, बोल कहां से रहे हो, जगत में तो बोल रहे हो, कैसे सिद्ध करोगे आप जगत पैदा नहीं हुआ। गुरुस्त मौन व्याख्यान शिष्यास्त छिन्न संशया, इसलिए दक्षिणावर्त सूत्र में कहा अद्वैत सिद्धि मौन से ही होता है, इसे सब मौन ही हो जाओ अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। नहीं, ये मौन नहीं है। वास्तविक मौन क्या होता है? स्वरूप निष्ठा, मौन च बालिन चतिष्ठा से वर्णन आएगा वृदान को परिषद में विचार होगा विस्तार रूप से, और मौन का अर्थ क्या है। तो इसलिए कहते कि देखो भगवान ने कहा मैं वाद हूँ, टीकाकार और स्पष्ट कर रहे हैं, पक्ष प्रतिपक्ष विप्रतिपत्ति कोटि तयो परिग्रह वाद, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों है, विप्रतिपत्ति की कोटि एक ही गई है संशय का, उभय कोटि रहेगा, हो गएगा अद्वैत नहीं द्वैत, उभय कोटि रहेगा, और उन दोनों ने परिग्रह, दोनों का जहाँ परिग्रह होता है इस प्रकार से उसका नाम वाद है। सादरोद्देश्य कोक्ति प्रत्युक्ति रूप वचन संदर्भ, किसी भी वस्तु को लेकर साधनों के द्वारा उद्देशित वस्तु को उद्दिष्ट करने के लिए उक्ति और प्रत्युक्ति रूप वाक संदर्भ जो चलता है उसका नाम वाद है। वह वाद मेरा ही स्वरूप समझो, वादे वादे बोधो विजायते। इसलिए कहा गया वाद सर्वोत्कृष्ट चीज है, जैसे जैसे वाद करते जाओ वैसे वैसे आपका और ज्ञान बढ़ते ही जाता है, लेकिन वहाँ मान अपमान का प्रसंग नहीं करना चाहिए। एक बार हारो, दो बार हारो, दस बार हारो, क्या दिक्कत है शास्त्रार्थ में हारने में, कौन सा आपके गला काट के कोई ले जा रहा है, ज्ञान ही तो बढ़ेगा। आपने पूछा हमने जवाब दिया, हो सकते सब हंसते अपमान महसूस हो जाता है, आगे बार पूछना ही बंद कर देते हैं, है या नहीं? कुछ तो ऐसे भी होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते अपनी पहचान में नहीं मैं भी हूँ या बैठा हूँ पता कैसे चलेगा, इसीलिए ही पूछते हैं, आइडेंटिटी के लिए पूछने वाले वो बेकार लोग, वो बेकार फालतू बात पूछेंगे वो, है या नहीं? उनको तो मतलब है कि हम है साबित करना है, हम भी श्रोता है, नहीं तो ध्यान ही नहीं रहेगा हमें तो, हमारे जैसे तो बहुत भी खराब है, नहीं किसी का नाम भी याद नहीं रहता है, दसों बार देख लिया तब भी नाम पता है नहीं, सभी का नाम ही नहीं मालूम, सबका नाम तक पता ही नहीं ना, अब आदमी को कैसे पता चलेगा भाई हम भी हैं, कैसे बताएगा वो, जब आचार्य ऐसा है ना, नाम जानता है ना, सकल जानता है, कुछ जानता ही नहीं उसके बारे में, तो वो चाहेगा ना चेला कि भाई हम भी कुछ है, गुरु जी हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरा नाम तो जानिए, मेरे को सकल तो देखिए, वो तो कुछ प्रश्न पूछेगा, वो गड़बड़ा आनंद लोग, वाद के अनुरूप प्रश्न पूछने वाला ही सर्वोत्कृष्ट है। तरविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन कब पूछना कैसे पूछना सब जानना चाहता है, श्लक्ष्मया गिरा शब्द करते हैं इसीलिए बताओ ये तरीका नहीं है, लोग ऐसे करते हैं ना सीधे ऐसा कि एकदम हथौड़ी मार रहे हैं, गोलियां चल रहे हैं सीधे लड़ने को तैयार जैसे, नहीं ऐसा नहीं पूछा जाता है, पूछने की तरीका भी सीखना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो मैं वाद रूप हूँ प्रवाद करने वालों में से, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा इसी से, बोध की उत्पत्ति इसी से ही होता है, बोधो भी चाहिए थे, और तरीका सीख लो तो आसान हो जाता है। आप जितना भी विचार करते जाइए घंटों पर विचार कीजिएगा बुरा नहीं लगेगा, घंटों पर कई बार होते हैं बीमार रहते हैं बोलते जाते पता नहीं चलता बोल रहे हैं, विचार ऐसे चलता अगला पूछे जाता जवाब दिए जाते पता नहीं चलता, कई बार होता है कि नहीं होता है, लेकिन कभी ऐसे स्वस्थ बैठे हुए वो अगला आए और ऐसा पूछता है पूछते ही बड़ा पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, दर्द नहीं था आ गया और समझ में आते इसको बोलना है जल्द भगाओ यार कभी जाए यहाँ, उल्टा पुल्टा जवाब देना पड़ता है तभी भाग जाए, ऐसे भी होता है। प्रश्न कर्ता के ऊपर निर्भर है, वक्ता का अपना क्षमता कुछ भी नहीं, वक्ता का हृदय में वक्ता का आत्मा है ना कि नहीं है, आपको उस वक्ता से जवाब लेना है कि वक्ता की आत्मा से जवाब लेने आपके ऊपर निर्भर है, जवाब भगवान देता है अंदर से आदमी नहीं देता है, यदि वक्ता अपने अहंकार से देने लग जाए तो गलत ही देगा सही नहीं दे सकता, इसे निर्भर होता आप उस आत्मा को प्रेरणा कैसे देंगे, इसलिए प्रश्न पूछने वाले के ऊपर निर्भर है आप किस प्रकार से पूछ रहे हैं, ताकि उसकी आत्मा प्रेरणा हो जाए जवाब देने। और वो जो अंत प्रेरणा से निकली हुई है ना, वह स्वांत सुखाए जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, वह स्वांत सुख के लिए वाद निकल पड़ता है, नहीं तो परिवाद हो जाता है। इसे भगवान कहते हैं मैं वाद रूप हूं समझो। भाष्यकार क्या कह रहे हैं, सर्गाणाम सृष्टि नाम आदिरंतश्चा मध्यंचा एव अहम अहमेव, अर्थात उत्पत्ति लय अहम अर्जुन, हे अर्जुन उत्पत्ति स्थिति और लय स्वरूप में ही हूँ इन समस्त सृष्टि का सर्ग का। भूतानाम जीवाधिष्ठितानाम एव आदिरंतश्चिति आदि इत्यादि उक्तम उपक्रम आ गया ना, वह जीवन का मात्र कहा गया। भूता नाम से क्या कहा ना, जीवाधिष्ठिता नाम यहाँ सृष्टि सामान्य को लेना है, आदरंत स्थिति आदि उत्तम उपक्रम इत्यादि उपक्रम में कह दिया गया। यह तो सर्वशैव सर्ग मात्र, यह तो संपूर्ण सृष्टि सामान्य को लिया जाना इति विशेष, ये विशेष अध्यात्म विद्या विद्याराम क्यों मोक्षार्थत्वात् प्रधानम अस्मि, मोक्षार्थ होने से सर्व प्रधान साधनों में से साधन ही है, अतएव जो है यह मेरा विशिष्ट स्वरूप समझो। वादो अर्थ निर्णय हेतुत्वात्, वाद क्या है, अर्थ निर्णय का साधन होने के नाते प्रवदाम प्रधानम अतः स्वयं अस्मि, प्रदान करने वालों में वह मैं हूँ क्योंकि प्रधान है, अर्थ निर्णय का साधन अत्यंत उत्कृष्ट साधन होने के नाते और अनायास ग्रहण हो जाता है। अब वितंडा और जप में कठिन है ना, वितंडा और जप में समझना कठिन, अर्थ निर्णय क्या हुआ समझ में नहीं आता, खंडन किया जा रहा है खंडन किया जा रहा है, अब बचा क्या, उसको ग्रहण करना कठिन था। जल में भी ऐसे अपना अवस्था पर तो कम और छल जाति वगैरह प्रयोग करना है, दूसरे को दबाने में लगे रहता है, और वो तुम्हारा क्या है भाई, कुछ तो कहीं तो बोलो, वो पकड़ में नहीं है वो क्या सत्य करना चाह रहा है। इसीलिए चित सुखी को लोग चित दुखी कर देते हैं, है या नहीं, और अद्वैत सिद्धि को अद्वैत भेदी कर देते, भेदी जानते क्या होता है, दस्त को बोलते कठिन जल पर विदंडा है, इसलिए मुश्किल हो जाता है उसको समझना, यही तो कठिन हो जाता है। अद्वैत सिद्धि कठिन है और चित सुखी खंडन भी विदंडा और प्रेम फिर भी वो आसान हो जाता है थोड़ा, क्योंकि असल में यहाँ क्या हो रहा है, द्वैत वालों को खंडन करते हैं ना, अद्वैत सिद्धि में क्या होता है, पहले न्याय तीर्थ व्यास तीर्थ ने लिखा है न्यायमृत को, उसका खंडन करना पड़ता है, वो कठिन हो जाता है। लो वैसे अपने दृष्टिकोण से तो अद्वैत सिद्धि अच्छा ग्रंथ है, खंडन कठिन, चित्सुखी और खंडन, इन लोग अद्वैत सिद्धि से घबराते हैं क्योंकि द्वैत के तर्क कितने तगड़े हैं, उत्तर को पचाना मुश्किल हो जाता है। उस तर्क को तर्क बढ़िया दिया हुआ है, उसके 9 बार टीकाएं हुई अद्वैत सिद्धि का खंडन, एक टीका लिखते थे अद्वैत सिद्धि का खंडन करते हुए द्वैतवादी, उसके खिलाफ एक यहां से पंडित भी लिखते थे उनका खंडन करते हुए, ऐसा 9 बार हुआ, 9 बार द्वैतवादियों ने टीका लिख लिख के अद्वैत सिद्धि को बारह बार खंड किया, और अंत में 9वीं बार जो उन लोगों का खंडन करने वाले गौड़ ब्रह्मानंद टीका है, उस पर किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक द्वैतवादियों का कलम नहीं चला, वो अंतिम इस तरह के बड़े बड़े हुए हैं। उसके शारदा तिलक और भी मजबूत कर दिया खंडन को, शारदा तिलक के का जो शंकर चैतन्य भारती जी का है, जिनके विशेष अभी जीवित है शिव चैतन्य भारती बनारस में, भारती जी महाराज प्रसिद्ध है बहुत भट्ट विद्वान, इनके भी हालत ऐसे कर दिया लोगों ने, पंडित लोग बैठ गए अन्नपूर्णा मंदिर में संकल्प करके कि पागल हो जाए, तब उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, शास्त्र सभा में जाना बंद कर दिया, भारती जी क्या कि हम पढ़ाएंगे भी नहीं, तुम लोगों को जलन हो रहा है, हमें शास्त्र सभा में आएंगे ही मतलब। ऐसे ऐसे आज भी जीवित है महात्मा में से, ऐसी बात नहीं है, तो इस तरह के लोग हैं, इसलिए कहते भगवान जो है ना मैं वाद स्वरूप समझो, क्योंकि वितंडा और जल्प में इतनी कठिनाई है समझने में, आम व्यक्ति को उससे अर्थ निर्णय नहीं हो सकता। प्रवृत्त द्वारे न वदन भेदा नाम एव वाद जल वितंडा नाम यह ग्रहण प्रवता, प्रवक्ता द्वारा जो कहना में जो विशिष्ट भेदों का वर्णन किया गया कथन में भेद क्या वाल जल पर विदंडा उनको ही यहाँ पर ग्रहण करना प्रवचन से ये थोड़ी ना प्रवचनकार कथाकार जो बढ़िया बोलने वाले प्रत्यक्ष रूप में कथन करने वाले ऐसे नहीं लेना ना ऐसे लोग है तो महात्मा लोग तो कुछ भी नहीं नेता लोग देखो सिनेमा वाले देखो ना लाखों को इकट्ठा कर लेते हैं जब बोलते हैं लाखों इकट्ठा हो जाते हमारे तो बोलते दस नहीं बैठते। एक बार लोगों ने पूछा छोटे महाराज जी से कि महाराज आप संत लोग कथा करते हैं प्रवचन बोल करते हैं लोग कम क्यों होते हैं और मुरारी बापू करते हैं तो 20-25 हजार 50 हजार इकट्ठे हो जाते हैं क्या बात। महाराज जी कहते अरे महादेव अब नहीं जानते इस रहस्य को ठीक ही पूछ रहे हैं लेकिन सच्चाई हम आपको बातें बताएंगे। शाम को मुरारी बाबू जाते थे प्रणाम करने के लिए रोज तो उन्होंने कहा उसको भी कह दिए थे शाम को आ जाना जब वो आते उनके सामने नहीं बताएंगे सारी बात कहानी क्या है सच्चाई तो वो भी शाम को गए थे तो हम लोग भी जाते थे ये जिज्ञासा ज्यादा बढ़ गया ना बात का तो गए बैठे हम लोग सब वो भी आए वो भी बैठे प्रणाम नाम करके तो कहते हैं महादेव आज एक विलक्षण प्रश्न है और आपको लेकर के प्रश्न महाराज क्या बात है ऐसा कहते हैं कि ऐसा है लोग कह रहे हैं संत प्रवचन जो करते हैं उसमें 10-20-150 होते हैं लेकिन आप करते हो कथा तो 25,000-50,000 और यह कैलाश आश्रम जैसे स्थल में भी कम से कम 5,000 इकट्ठे हुए हैं तो उसका आपकी दृष्टि में क्या विचार है। मुरारी बापू जवाब नहीं दिया कहते तो महाराज हमें तो नहीं समझ में आता है क्या कारण है इसे होना तो चाहिए आप लोगों को उसमें ज्यादा क्योंकि आप तो साक्षात वेदांत कहते हैं मुक्ति का साधन बता रहे हैं तो फिर कहते हैं समझो कथाएं भी तीन प्रकार की होती है सात्विक राजसिक और तामसिक तमोगुणी कथा में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं कि तमोगुणी कथा भेड़ चाल वाली कथा होती है भेड़ बकरी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं मूर्ख होते हैं उनको मन को खुश कर दो बस नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सब वो मन के लहर पर नाचने वाले वो मन को प्रसन्न करने वाली कथा है वो तमोगुणी कथा वही आप करते हो बाजा गाड़ी के साथ मन को प्रसन्न कर देते हो झुमा देते हो लोगों को बेचारे को बड़ा बुरा लगा चुप बैठा क्या कहता लेकिन और फिर आगे बढ़ते कहते रजोगुनी कथा ऐसा नहीं होता वो बुद्धि तत्व का अटैक करता है विवेक वैराग्य की बातें कहेगा बुद्धि को कसौटी में लाएगा मन से ऊपर की बातें कहता है और कितने लोग है जो मन से ऊपर की बात समझने वाले कोई नहीं इसलिए 200-250 ही होते हैं। सात्विक की कथा जो होगी वो तो सीधा अहंकार पर लात मार देगा और किसकी हिम्मत है कि अहंकार पर लात खावे है दम किसी की कहते महाराज जी कह ले हम लोग भी इसलिए असली वेदांत बोलते ही नहीं बोलेंगे तो कोई सुनने वाला बैठेगा सुन ही नहीं सकता कोई अरे पशु कहेगा तुम मूर्ख है कब विवेक करेगा कब तुम्हें सब छोड़ेगा पहले छोड़ सारी चीज तब सुनो ऊपर से पढ़ाऊंगा नहीं तब तक किसकी हिम्मत होगी मेरे सामने बैठने की इसलिए हम लोग जो करते हैं फिर भी किंचित सात्विक कथा है वो कहते हैं किंचित सात्विक कथा हम लोग भी कर रहे हैं तब 50 बैठ रहे हैं और पूरी सात्विक कथा करूंगा तो एक भी नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पर अहंकार को हम चकनाचूर करने के प्रयास करते हैं और ये सभी संभल नहीं पाते इस चीज यही फर्क है कि आपकी कथा में अन्य कथाकारों की कथा में और वेदांत के संत कहूं के द्वारा जन कथा में इसलिए आप भी नहीं जनता का भीड़ इकट्ठा करना चाहते भेड़ बकरियों की तो तमोगुणी कथा के लिए प्रैक्टिस करो अभी से, बाजा गाजा अच्छी तरह से गला बढ़िया कराओ, मीठा मीठा बोलना सीखो, कहानियां सीखो, नहीं पढ़ो तो चुटकुलियों की पुस्तकें खरीदो, नहीं ये सब पढ़ोगे लिखोगे तैयार करो तब ना तुम उन्हीं कथा कर सकोगे, उसके लिए वाद की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ प्रवक्ता में से उनको ले नहीं रहे, यहाँ प्रवक्ता में से उनको ले रहे जो वाद जल विदंडा नाम यह ग्रहणम प्रवताम शब्द इसे प्रवताम शब्द के द्वारा जाना, वाद विदंड और जल रूपी कथाओं को करने वालों को ग्रहण किया जा रहा है। तारश रजोनि तमोनि कथा जो बाह्य लौकिक कथाएं हैं उनको नहीं ले रहे। अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेव अक्षः कालो धाता हम विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारोऽस्मि अक्षरों में क्षराक्षरमेव च, भगवान ने कहा क्षर और अक्षर, और तीसरा इन दोनों से परे वो शुद्ध ब्रह्म है, वही समझा रहे हैं। अक्षरों में मैं अकार अर्थात कर्तृत्व रहित शुद्ध आत्मा, जितने भी अक्षर जीव है ये सब कर्तृत्व वाले हैं, उन कर्तृत्व विशिष्ट जीवों में कर्तृत्व रहित जीव स्वरूप नहीं, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप नहीं, ये वास्तविक व्याख्या। और वैसे व्याख्या करोगे अक्षराणाम मैंने वर्णानाम वो अंग है ना, इन वर्णों में मैं अरूपी वर्ण हूँ, एक वर्ण विशेष मैं हूँ, क्योंकि वही मूल वर्ण है। आपने शिव सूत्र सुना जो लोगों ने, उन्होंने ये कहा अवर्णन से कैसे सभी वर्ण की उत्पत्ति होगी, जीवों के कर्म फल स्वरूप, जैसे आपने मुंडक से पढ़ो फूल गया, ब्रह्म क्या हो गया फूल गया है था ना, वो अ क्या हो गया आ हो गया,